sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 i zyskaj nawet do 11 500 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje Polaków zginęło w Grecji, matka i syn. Ich łódź zatonęła podczas ewakuacji. Biegli sądowi zeznawali w procesie policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień przy zatrzymaniu Igora Stachowiaka. Senacka komisja rekomenduje Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta o referendum w sprawie konstytucji. W Grecji zginęło dwoje Polaków z Wadowic, matka i syn. Tragedia wydarzyła się podczas ucieczki przed pożarem. Ich ciała znaleziono w morzu. W nocy grupę turystów ewakuowano z hotelu w Attyce. Mówi wiceprezes poznańskiego biura podróży Grekos Janusz Śmigielski. Dwoje naszych turystów znalazło się w 10-osobowej łodzi razem z klientami innej narodowości. Z informacji, która jest potwierdzona, łódź ta niestety zatonęła. Wszyscy ludzie, którzy znajdowali się na tej łodzi, ponieśli śmierć. W godzinach nocnych wszyscy klienci z tego hotelu zostali drogą morską ewakuowani. Nasi klienci, kilkadziesiąt osób, zostało przewiezionych do hotelu w centrum Aten. MSZ zapewnia, że rodzina ofiar jest pod opieką ambasady i biura podróży. W pożarach w Attyce zginęło ponad 60 osób, twierdzi burmistrz Afiny w regionie, gdzie doszło do największej tragedii. Greckie władze na razie potwierdzają śmierć 50 osób. Około 150 jest w szpitalach, kilkanaście w ciężkim stanie. Służby ratunkowe ostrzegają, że ofiar może być więcej, bowiem co najmniej 11 rannych jest w krytycznym stanie. Premier Alexis Tsipras ogłosił 3-dniową żałobę narodową. Oferty pomocy i słowa solidarności płyną z wielu państw i władz Unii Europejskiej. Zmobilizowano brygady gaśnicze i samoloty. Do Aten przyleciał też unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego. Biegli sądowi profesor Jerzy Kawecki i dr Patryk Pilecki zeznawali przed sądem we Wrocławiu w procesie policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień przy zatrzymaniu Igora Stachowiaka. Lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej przeprowadzili jako pierwsi sekcję zwłok 25-latka i zwrócili uwagę na złamanie kości krtani. To mogło być skutkiem chwytów obezwładniających, na przykład w wyniku silnego ucisku kolanem. Istotą stosowania chwytu zwanego krawatem jest dławienie, czyli duszenie. Nie można wykluczyć, że mógł być wywierany ucisk innym narzędziem tępym niż ręka. Doktor Kawecki odniósł się też do pytań o obecność narkotyków we krwi zmarłego w komisariacie Igora Stachowiaka oraz o obrażenia od paralizatora. Jego zdaniem nie da się w sercu zaobserwować żadnych zmian, które może wywołać przepływ prądu. W sercu w przypadkach zgonu po użycia paralizatora nie stwierdza się żadnych zmian morfologicznych, ponieważ śmierć następuje wskutek ostrej niewydolności krążenia w następstwie wyzwolenia migotania komór przez przepływ prądu. Czterem policjantom zarzucono torturowanie zakutego w kajdanki Igora Stachowiaka i przekroczenie uprawnień wobec zatrzymanego. Senacka Komisja Ustawodawcza rekomenduje Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji. Za odrzuceniem opowiedziało się 4 senatorów, 2 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha ma nadzieję, że Senat nie podzieli stanowiska komisji. Bo nie widzę żadnych argumentów w toku tej dyskusji, która się odbyła na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, które wskazywałyby na niecelowość pytania społeczeństwa, pytania narodu. Od głosu wstrzymał się m.in. szef Klubu Senatorów Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski. W ten sposób otwieram sobie drogę, żeby później po wysłuchaniu debaty móc zagłosować albo za, albo przeciw, albo się wstrzymać. To jeszcze podejmiemy na klubie. A Klub Senatorów PiS właśnie się zbiera. Posiedzenie Senatu rozpocznie się za 2 godziny. Pierwszym punktem porządku obrad będzie prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. Brytyjskie Centrum Badające Radykalizację Islamską ostrzega, Zachód lekceważy zagrożenie ze strony kobiet powiązanych z państwem islamskim. Autorzy raportu podkreślają, że obraz dżihadysty jako zamaskowanego mężczyzny wymachującego czarną flagą ISIS jest uproszczeniem.

czyli ekipa dzisiejszego wydania tej audycji. Jest godzina taka, jaką Państwo mają na zegarkach. I no właśnie, wydarzenie bez precedensu. Ania, co prawda, poda Państwu te różne ważne adresy, proszę. 71335, numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Ale zastanawiam się nad przydatnością tej informacji, ponieważ wydarzenie bez precedensu, gdyż właściwie piosenka nie jest podpowiedzią, chociaż jest. Albo inaczej, dzisiaj, o ile ktoś nie czyta nam w myślach, chyba nie sposób odgadnąć no właśnie tematu. To znaczy mogłem znaleźć, bo nie będę udawał, że to nie jest mój pomysł na dzisiejszy temat. Mogłem znaleźć piosenkę na przykład Me and My Shadow. I w pewnym sensie mógłbym się upierać, że to jest podpowiedź, prawda? Tak. Albo instrumentalny utwór Beatlesów Cry for a Shadow. Tak. Ale nie nadam tego, a chociaż werbalnie coś tam Państwu podsunąłem, to piosenka jako taka nie jest podpowiedzią, ale jeśli ktoś trafi, to będzie szczególnie przenikliwy i dostałby najpiękniejszą nagrodę. Czyli satysfakcję. I radość prowadzących, tak. Looking back now, who the hell knows where the soul of a dead soldier goes? Guardian angels, maybe they're true. My guardian angels, maybe it's you. I shouldn't be here, you shouldn't be gone, but it's not up to me who dies and who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. Got holes in my eardrums, bruises and claws, double vision, and my stomach's in my. Got pain in my fingers, I hurt from my head to my toe. I wake up here like I'm 90 years old. I shouldn't be here, you shouldn't be gone, but it's not up to me who dies, who carries on. I sit in my room, I close my eyes. Me and my guardian angel, we're still on the rise. my brother. You were more than a friend. You were family to me right up till the end. You're still with me now. I feel you, I know. You're pushing me forward, and you'll never let go. I shouldn't be here, you shouldn't be gone. But it's not up to me who dies and who carries on. So I sit in my room, and I close my eyes. And me and my guardian angel were still on the rise. Z żalem muszę powiedzieć, że Państwo mimo licznego udziału w konkursie nie trafili. Ja też bym nie odgadła, nawet gdybym znała temat, bo to rzeczywiście nie jest, te moje podpowiedzi o cieniach spowodowały, że niektórzy z Państwa piszą o chłodzie, przed upałem, chronieniu się i tak dalej, ale nie. Ta piosenka nie była podpowiedzią wprost, ani nawet nie wprost, ale moim zdaniem była ładna. Mm-hmm. I teraz tak, postanowiłem, a Ania się zgodziła, że dziś przedstawimy przez nas wybrane piosenki, które pozostają w cieniu. W cieniu tych namolnie lansowanych, w cieniu tych wykreowanych na wielkie przeboje, a nawet na płycie długogrające, bo jest takie zjawisko w epoce MP3 i innych, jak płyta, właściwie nie wystawiane do walki na froncie. Gdzieś tam ukryte i często one żyją krótko. A mnie jest szalenie żal takich piosenek, które przepadają przytłoczone tym, co jest wylansowane. I dlatego piosenki z cienia. Tak właśnie. Moja pierwsza piosenka z cienia, w ogóle przyjęłam nawet pewną podkategorię do piosenek z cienia, to znaczy przyniosłam dzisiaj tak zwane duże płyty, czyli płyty, które odniosły sukces, ale z nich zagramy piosenki, które tego sukcesu właśnie nigdy nie odniosły, chyba że ktoś właśnie, jeszcze kierując się zasadą coraz mniej modną, kupił sobie po prostu całą płytę i całej płyty posłuchał. I tak jest z pewnością w przypadku tej pierwszej piosenki. Ja nawet o niej już troszkę zapomniałam, łącznie z tym, że musiałam poczytać dzisiaj, kto w niej gościnnie śpiewa, uświadomić sobie, że w ogóle ten lider absolutny, czyli Jack White, dopuścił jeszcze kogoś do mikrofonu i z kimś stworzył duet. Duet, który finiszuje tę wspaniałą i słynną bez dwóch zdań płytę Elephant zespołu The White Stripes. No ale właśnie, pytanie, czy ktoś pamięta ten, nawet nie wiadomo do końca, trochę żart, trochę drobiazg, trochę ciekawostkę. No posłuchajmy. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Jack, give me some money to pay my bill. All the dough I'll give you, Holly, you've been using on pain pills. Jack, will you call me if you're able? I got your phone number written in the back of my Bible. Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg. Meg, do you think Jack really loves me? You know I don't care, 'cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now? Well, I would, but Meg, I really just don't know how. just say, Jack, do you adore me? Well, I would, Holly, but love really bores me. Then I guess we should just be friends. I'm just kidding, Holly. You know that I'll love you till the end. Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love. If I did that, Jack, I'd have one in the oven. Why don't you go off and love yourself? If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else. Jack, it's too bad about the way that you look. You know I gave that horse a carrot so he'd break your foot. Will the two of you cut it out and tell them what it's really all about? Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Good. Is that jolly good? Yeah, very nice. Jolly good. Cup of tea then, Bruce. Let's celebrate. No i tak właśnie kończy się słynna płyta Elephant, The White Stripes. Brytyjskim akcentem zresztą w Londynie była nagrywana. Piosenki z cienia. No i właśnie teraz mam propozycję. Aha, powinienem powiedzieć, kto wykonywał tę pierwszą. Tak. Nie powiedziałem. Mary Gauthier, taka amerykańska balladzistka. I w tych wybranych przeze mnie podejrzewam, że dzisiaj większość z nich to będą spokojniejsze utwory, bo one tym swoim brakiem agresji też tracą szansę na przykucie uwagi słuchacza od razu. Dlatego mimo tego, że państwo czekają może na jakieś wymiatanie, to u mnie będzie inaczej. A teraz niejako podwójny cień, bo artysta trochę jest w cieniu swojego bardzo słynnego ojca. Nazywa się Lucas Nelson, jest synem Willie'ego Nelsona. No i piosenka też trudno powiedzieć, żeby ona gdzieś królowała na listach przebojów, chociaż przypadła mi do gustu, już parokrotnie skorzystałem z niej w różnych moich audycjach. Ale może, jeśli będę powtarzał, to utwór Just Outside of Texas wyjdzie z cienia. Morning air, the way the dew sits on her hair, so peacefully below a Texas sky. I think I'll leave her lying there and take a walk I don't know where, just bathing in the sunlight in my life. I hear the sound of windy leaves and summer birds and gently flowing rivers, creeks and pools up from the spring. Music of the water on the rocks is getting louder as I walk towards whatever life may bring. Just outside of Austin, high as I've ever been, just outside of Austin, I think I fell in love with you again. Went out to play the other day, the city and its city ways, a time and place for everything you'd say. But I just wanna sit at home, ride my horse or write a song, a little bit of weed and I'm okay. Those nights when it's just you and me, or maybe soon we could be three, it ain't so bad a place to raise a kid. Or maybe we should wait a while, no need to hurry, nothing. I'm just saying I'd be happy if we did. Just outside of Austin, high as I've ever been, just outside of Austin, I think I fell in love with you again. Wojtek z Jeleniej Góry napisał fajne i to mnie ucieszyło. A zmartwiło mnie to, że nieprawidłowo podałem tytuł, bo zasugerowałem się tym Teksasem, ale właściwy tytuł wyśpiewany zresztą Just Outside of Austin. I tak to było, Lucas Nelson. Zostaniemy na tamtym kontynencie i w tamtej części świata. Przenosimy się do Nowego Jorku teraz. To jest utwór, który naprawdę w pewnym sensie wychodzi z cienia, gdybyśmy szczególnie byli teraz amerykańskim radiem, ponieważ amerykańska publiczność nigdy tego utworu od zespołu amerykańskiego zresztą nie otrzymała. Zespół The Strokes debiutował w 2001 roku, ponieważ wytwórnia przeczuwała, że ma w ręku prawdziwy diament. Daty premiery płyty debiutanckiej były połączone z tym, gdzie aktualnie zespół koncertował. Pierwsza była Australia, potem Europa i na końcu Ameryka. I premiera płyty była planowana na koniec września, no ale zdarzył się dzień, straszny dzień ataków z 11 września właśnie 2001 roku i nagle okazało się, że jeden z utworów na tej płycie, New York City Cops, w którym grupa śpiewa o tym, że nowojorscy gliniarze nie są zbyt mądrzy, w obliczu heroicznej postawy służb ratunkowych w Nowym Jorku po prostu nie może się znaleźć na tej płycie, nie w takim czasie i nigdy się tam nie znalazł. Więc amerykańska edycja debiutu The Strokes płyty Is This It jest pozbawiona tego utworu. I meant, ah! No, I didn't mean that at all. To była piosenka, która znalazła się w cieniu w wyniku wydarzeń, tak. I zdaje się, że w Ameryce wciąż jest dostępna tylko na winylowej edycji płyty, bo ta ukazała się przed kompaktową i przed zdarzeniami z 11 września, no ale tak. Piosenki z cienia, a ja znowu będę romantyczny dzisiaj. To jest płyta, która ma szansę z tego cienia wyjść, bo jest to nowy album artystki, podejrzewam, w Polsce bardzo mało znanej, nazywa się Lyra Lynn. I ona wydała teraz album, który niby zapowiada atrakcyjne duety. Ponieważ sam w ogóle tytuł albumu brzmi Plays Well With Others, no i sugeruje, że to będą różni słynni goście, którzy, jak to bywa, często mają podreperować markę danego wydawnictwa. Ale większość tych zaproszonych do udziału, czy to instrumentalistów, czy wokalistów, to nie są wielkie nazwiska, takie rozpoznawalne przez każdego, nawet nie interesującego się muzyką. No może z wyjątkiem kogoś takiego jak Rodney Crowell, no bo to jest postać, ale też w Polsce, podejrzewam, niespecjalnie popularna. Zakładam, że ta płyta ma szansę nie pozostawać w cieniu, bo są na niej piękne piosenki, ale właśnie nieagresywne, nie łupiące tym komputerowym perkusistą, nie skłaniające do szaleństw pod estradą w świecących rogach z plastiku, ale może z tego cienia wyjdą. Na przykład utwór Nothing to Do with Love. I seen you up on stage. I seen you melting hearts. I heard you rock and roll. I heard you're in the charts. I like your latest song. I like to sing along. Lira Lynn zaśpiewała. A to mi się podobało. O, no widzisz? To może wyjdzie z zapomnienia albo z nieznajomości jej. Kolejna z płyt, tak jak wspomniałam na początku audycji, ja dzisiaj przyniosłam płyty duże, płyty słynne, ale z nich gram utwory, które nie miały szczęścia gdzieś przedostać się na ten pierwszy plan, a może wcale nie szczęścia, może nigdy tego nie chciały. Ale z tą piosenką historia jest o tyle szczególna, że kiedy dzisiaj poczytałam sobie jeszcze o tej płycie, na Wikipedii zobaczyłam, że tylko jeden utwór, właśnie ten, z całej tracklisty niezapomnianego koncertu MTV Unplugged zespołu Nirvana, jeden tylko, nie ma swojego odnośnika, nie ma swojej historii na Wikipedii. Zrobiło mi się smutno i żal, że piosenek jest, jeśli dobrze pamiętam, 14. Wśród nich oczywiście są szeroko komentowane nowe wersje Where Did You Sleep Last Night, Man Who Sold the World, w ogóle fakt, że Nirvana pokazała się od strony akustycznej, i tak dalej, i tak dalej. A ten jeden utwór, Bidulek, no pozostaje taką właśnie nieopisaną zupełnie historią. To przynajmniej zagramy. If I had to lose my mind, if I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? At your birth, I can't see. Help me, my whole expanse I cannot see. Formulate infinity, stored deep inside me. I had to lose a mile, I had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice? Go with emotion. Bennett at your birth, I can't see. You love me, my own expanse I cannot see. Formulate infinity, stored deep inside me. Odniesiesz się do tego listu, Aniu? Nie, może nie. Nie, no dobrze. Piosenki z cienia, różnie rozumiane przez nas oboje. Bo... I jak czytamy, również przez słuchaczy. No tak, to też trzeba powiedzieć. Ja przy okazji powiem, że byli w historii muzyki tacy wykonawcy, którzy naprawdę świadomie stronili od reflektorów, od masowych koncertów, od tej całej zadymy, która towarzyszy gwiazdom muzyki. Był taki na przykład ukochany przeze mnie J.J. Cale, którego siłą, końmi trzeba było ciągnąć, żeby wystąpił, żeby nagrał, żeby coś zrobił. Dopiero potem Eric Clapton tam go jakoś wylansował w świadomości powszechnej. Są tacy. I może nie do tego stopnia introwertyczny i zamknięty, ale takim artystą jest też moim zdaniem Dave Alvin, który od lat jest na rynku, nagrał masę wspaniałych rzeczy. Przedtem był w zespole The Blasters z bratem i innymi kolegami. Teraz nagrywa sam. I wciąż za mało go, moim zdaniem, w świadomości publicznej. Już nie mówię o Polsce, ale w ogóle. No i teraz niedawno ukazała się jego kolejna płyta, którą nagrał z innym też nie takim znowu rozpowszechnionym przez media artystą Jimmy Dale'em Gilmorem. I na tej płycie jest tyle pięknej muzyki, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, co wybrać, no ale musiałem podjąć decyzję i sięgnąłem po utwór Julie, You're a Woman. San Joaquin, and I'd just as soon right now pull on over to the side of the road and show you what I mean. On my collar and you're whispering in my ear. When I used to run around with this gypsy girl named Shannon, daughter of the devil, is it strange that I should mention her to you? I haven't thought of her in years. Zupełnie nie rock'n'rollowo się zrobiło. I też tak będzie za chwilę, ale wcześniej jeszcze odpowiem pani Ani, która napisała, że jest pierwszy dzień po urlopie i jeszcze w tamtej rzeczywistości, jak pisze, jedną nogą w Portugalii i pyta, czy może wiedzieć, jaki jest temat dzisiejszej audycji, bo dołączyła później. Zatem dziś piosenki w cieniu kultury masowej, w cieniu innych piosenek z płyty, w cieniu zdarzeń i tak dalej, i tak dalej. Czasem także w cieniu czasu w pewnym sensie, jak utwór ostatni już chyba przeze mnie dziś wybrany, bo to z płyty, która ma lat już 30 i kolejne płyty w dyskografii niezwykle aktywnego i twórczego muzyka powoli ją przykrywają. A do tego jest to płyta, na której jest jedna z najsłynniejszych piosenek Nicka Cave'a i pewnie tak, jeśli w ogóle dzisiaj album Tender Prey jest wspominany i pamiętamy, bo na niej między innymi słynne Mercy Seat. Niektórzy lubią myśleć, że Cave dopiero z dojrzałością i wiekiem zaczął być tym romantycznym, subtelnym, śpiewającym tak pięknie o miłości, a to jest dowód na to, że nie, że tak było też wcześniej. Piękny dowód. Darling, that morning you chose to go, I awoke in my boots and clothes. You're digging my cars, stolen my cash, even my $500 super slash. And I just lay there watching the sun fall down from the sky. Not wanting to open the letter, but opening it anyway and seeing those two words. Lover, lover, goodbye. So slowly goes the night. Next to me lies your body, playing like a map of some forbidden land. Trace the ghosts of your bones with my trembling hand. Dark is my night, and darker is my day. I must have been blind, out of my mind. I never saw the warning sign. How goes it? It goes along me. It goes slowly. As all slowly goes the night. A 10 lonely days, a 10 lonely nights. Come, I'll watch the moon get played each night until the moon becomes the skin in night. The skins are my sins I send to cover and comfort you. I know the hair, but honey, I know the hair. I hang on my head, I toss in my bed. I never forget the words you said. One evening I'm leaving, and I left and checked her breathing. I said, darling, I'll go slowly through the night. Oh baby, I feel the heel of time. A song that slowly, slowly fades. Where goes it? It goes someplace. It goes somewhere where it's lonely and black as the night. Come on, let's put things right. Put things right. sun. And I say you're so long now. I can't remember being alive. Call it sleep, call it death, call it what you like. But only sleep, only sleep brings you back to life. I toss and I sweat. I never, never, never can forget. How goes it? Well, I'm going ever slowly, slowly going. And we both know that it's gonna be alright. Thank you, the pastor. Rock, rock, rock. Ten lonely days, ten lonely nights. Ah, since you left my side, side, side. No i ja kończę płytą, która mi się wcale nie podoba i nie wyobrażam sobie, żeby mogła pozostać w cieniu tak jak i ta piosenka. Nowy album Dave Matthews Band i to wszystko od nas. Zapraszamy do reklamy. Lubię dawać z siebie wszystko, a nawet więcej.